بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون دیزنا جواب دے سوال دے سوال دا دے چی دی نبی علیہ السلام کو سلام دے مونستا خبر نمانو فمون بانی عذاب راو لکنو یا معجزہ راو لکنو جواب حاصل دا دے چی عذاب و معجزات راو اسکل دا دا انبیاء و پی اختیار کے نئی لاغی کار ثواب او عذاب بیانول دی د انبیاءو کار دا دی چې یا بشارت ورکوي یا انذار. بیا څوک چې تابعدار دی هغې له بشارت ذکر کوي آیت کریمه کې او ورپسې آیات کې منکرینو بیا تفریح ورکوي. وما نرسل المرسلین او نرالیږو مونږ انبیاء رسولان الا مبشرین و منذرین مگر زیری ورکوونکي او یره ورکوونکي. مانا د انبیاءو کار څه دی؟ چاله بشارت ورکول دي او چاله یره ورکول دي. او دا بشارت او انذار پسی او دا الله د وحی کنه دینه دا پته لګی دا چې د مبلغ او د داعی بیان هغه با د بشارت او د انذاری چاله وزیر ور کوي چاله وایر ور کوي اوغه چې کوم وحی کې راغلی دا محمد رسول الله صلی الله علیه نازل شوی دا وحی جلیله او خفیده او دې ده کې مراد یا خصوصی وحی جلیله او فمن امنه چې چا ایمان راوړو وا اصلح او عملي برابر کوم عملي برابر معنا د قران او سنت سره او تابعداري وکړه دا معنا فلا خوف عليهم ننبي هيسر پاغي باندې ولا هم يحزنون ونبش غمجن معنا نه بری خفکیږي او حاصل دا چې انبيای کرام الله دې د پاره را لګلې دي چې غي بشارت او انذار دا غي دا کار دي بیان کړي او د بیان او ریتونه پس دو قسمه خلق ده یو هغه دي چې غي مني هغه له بشارت یو هغه دي چې نه مني هغه له انذار او يره او بیا بشارت هغه کسانو ته چې کوم منون کې دي فمن امن او اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو زغه مقابل چې کوم قسم نه منون کې دي هغه له تفیف وګورا والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې نسبت د دروغې کړی آیاتونو زمونږ ته دروغجن ګڼي آیاتونه زمونږ یا مسهم العذاب جوخ بشي دی پورې عذاب بې ماکانو یفسقون په سبب د دې چې دی نافرمانی کولا دې میشه دا کارو چې دی کښته وو یا مسهم مسوی اصل کې الحاق او اصابته مان رسېدل وبرسې دي د عذاب جوخو پیوس بشي دي دی پورې عذابو دا ولی وجه دا رستو دا با سببی دا کنا بیما کانو یفسقون پا دی وجه و پا دی سبب چو دی چنا فرمانی کولا قل لا اقول لکم عندی خزائن الله مخ کی آیت کریمه کی در رسولان و صفات ثبوتی ذکر کلو چه مبشرین و منذرین نو صفات سلبیه ذکر کئی او دی که اصل کی آداب و طریقی دا تعلیم دی او دا سد سوالون و جوابون دی رومبه سوال د خلق خدای چې ته نبی دا خپل ملګری چې ستانه غیر چا پیره کم ناس تي اوستا منون کې دي مالدار کا کنه دي له مال ورکا نو قول وایا وتا لا اقول لكم غنوائم تاسوتا عندي خزائن الله چې زما په اختیار کې خزانه ده الله دي ما سره د الله د خزانو اختیار دي دا ما کله ویلې دي چې زه د الله د خزانو واکدار ما واکمنیم ندی بیاوی چې ته پیغمبر نو مونږ ته د خزانو زینو او خیاتیګ ده چې خزانه ورکول نشي خو زه خبره د معلومه چې دې خزانه پټه ده دې خزانه خفه ده نو دې ځان لخپل راو بس بی ولا عالم الغیبا او نه پوی گمزو په پټو سیزونو باندې د غیب علم ما څنګه نشته ندی بیاوی خچ ته نبی نو دا خوراک کاک څنګه دا غی جواب ولا اقول لكم اني ملك او دام نو ام تاسو ته چې بشکه زو فرشته ما یدی وی په بیا همغه او ته یو برابر شو کنه اختیار د خزانو تاسو سره نشته او د غیب علم تاسو سره نشته کروس کوته کله که زمون غوندا نزو مونږ او تا خو یو شان دي شو نو جواب ان اتبعو الا ما یوحى الیا تابیداری نکوم مگر داغی چې وحی کې دې شی ما تا مان زما استاد هم انس کې فرق دی ما ته وحی کیږي او تاسو ته وحی نه کیږي زه ندیم کنه دا غ فرق دی ښا او دا اصل کې دې مقام کې وګوره مخکې و فرمایل لا اقول لكم عندي خزائن الله نورسته وی لا اقول لكم اني ملك او مين مې کې دا څه ونه چې لا اقول لكم اني عالم الغيبه دا ولي اصل وجدارا دا عطف دې په محل د عندي باندې او لا دې مقام کې مقرر دې د پاره د تاکید او مقصد دا لې چې لا اقول لكم اعلم الغيبه او دا سم کول شي چې عطف کې په لا اقول او دې مقام کې دا ذکر ذکر نکو دا اول او دریم سره اقول ذکر کو دې سره اعلمو ذکر کو چې لا اعلم الغيبه او دې سره ذکر نکو ذکر ان بے صفت او درم دا خو بالکل ممتنع دی د شان د بشر سره ناغه صرف په ادعا کیږي کنه چې غلط دعوی او سره ادا کیږي معنی خزانو اختیار شو یا د خروس کونه مبر را کیدل شو دا خو نه کیږي ادا به موصفو د دې وجه د امکان کی دی شي چې علم د بعض مغیبات دی ذکر الا عالم الغیبه زه په غیب نه کویږم ځکه غیب غی ته وی چې هغه نه په وحی معلوم شي او نو دا غیب د پاره یو سببی د اسباب او د حصول ناغه غیب دی کنه او دا غیب لم الله پورې خاص دی ولې په وحی چې معلوم شي ناغه دا د غیب او اخبار ویل کیږي انباء الغیب او ته ویل کیږي او علم الغیب او ته ویل کیږي اگر چې هغه علم د بعضی مغیبات او دی ټیک ده ولې د نورو خلقونه غایب دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په وحی باندې معلوم شو خدا غیب دی چې مخکې ما ویلو غیب حقیقی نه دی غیب اضافی دی دوی او که غیب حقیقی شي کنه نو هغه خو بې زاوی لیکلیو چې هغه حس نشي معلومول ما لا یدرکه الحس ولا تقتضیه بداحت العقل معنا اسباب د علم د مخلوق چې کوم دي چې هغه عقل دی مثلا دارنګ نور اسباب دي حوادث خمسه دي دارنګ وحده خبره صحیحه ده دا نشته منځ کې نشته نو بیا هغه علم الله پورې خاص دی او د دې دا مطلب نه ګوره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علم د غیب نشته کني نو دا هغه په شان کې څه نقصان راغلی لکه بازي بریلیان جی وي نه نه هغه چې په مخلوق کې الله کوم شان ور کړلې پای کې نقصان نه راځي او دا څه وایې کنه په مخلوق کې د ټولو نه زیات علم دا هغه سره او په مخلوق کې دا هغه هم رسوک عالم او پوهه نشته دا حقیقت دی مانا سور انبیاء چې دنیا کې راغلي دي دارنګه سور اولیاء یا سور نیکان خلق یا دنیا کې سور مخلوق چې دی دا ټول نه زیات علم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی څه شک دی دا خو زموږ عقیده ده چې هغه ټول بشر کې الله سید ولد آدم ګرځولې دي د ټول بنی آدم مشر ګرځولې دي ناغله الله دومره علوم ورکړي دي چې هغه یو انسان داغه درک نشي کولی ښا د محمد رسول الله چې کوم علوم خدا خو مو وایې کنه چې دا الله د علم سره برابر کینو بعض کسان وی علم د ماخانه ما یکون دي سو کوی علم د اولین او اخرین دی وسره او سو کوی په هر څه باندې پوه دی نو د کې او الله کې څه فرق شو بیا پیغمبر دی الله کو ولی هغه ته هم د ټولو غیب پته دا او ته هم د ټولو غیب پته شو نو دی پکې بیا فرق کیږي نه جی یو د الله علم دی هغه ذاتی دی او استقلالی دی ایو د محمد رسول الله علم دی هغه عطوائی دی او مستقل نه دی عطوا سره دی وکا عطوائین الله جل شانو خپل صفاتونه دغه عطوا مخلوق ته نه کیو تا ته دا پته نشته چې علم خصوصا د غیب او علم د صفات او ذاتیو د الله نه دی او صفات ذاتی بارګه ابو البقاء کلیاتو کې لیکلي دي چې لا تو حب د دې هبنه کیږي بل دا او بل د قران کریم هغه نصوص سره بسکه لکه دا چې قسم چې لا عالم الغیبه ولې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول غیب او علم نه بیا څنګه وایي چې لا عالم الغیب دروغ وي ماذ الله نو کته وایي چې د ډیرو علم ولا الله ورته دې کې څه شک دی د ډیرو علم ور ورکړو په نظر زما ستا کې غیب ګرځي خو په نظر اداغه تر غیب ذکر نشو چې وحی راغلی دلته چې وحی راغلی نو بیا غیب کوم دی پاتې شي چې ته ته غیب غیب وای بیا چیرې چې ټیک ده خو بعد کسان وایي د یا بینو کې چیرې علم د مغیبات وتونو دی له حاصره وتا دا ویل شي علم د غیب وسره وې پدی باندې تقریبا بیا اتفاق ده چې عالم الغیب وته نشو ویلې. ولی عالم صغر اسم فاعل کې استمرار ته اشاره ای او داغه علم مستمر نه دی، معنی څه مخکې نه او رس راغې هم د باز راغې د ټولو نه دی، او هغه چې کومې ورکړې دي هغه هم عطایی دی ذاتی نه دی. دا دوره فرقونه منځ کې موجود دي او د قران کریم نصوص مطلق دي چې لا عالم الغیب نو بس دی باندې مطلقاً قول وکړي چې پیغمبر وایي زه په غیب نه پوهېږم، ما څخه د غیب علم نشته، او باقی نور علوم چې الله کوم غل ورکړي نو دا ظاهره خبره ده چې مخلوق کې دومره علوم چاته نه دی ورکړي. ښه، او سوره هود یو دیرش کې ولاته راشي ترتیب سره دا سوالونه دې جوابونه، او حاصل د جواب بدایي چې نه زه داوا د الوهیت کوم او نه د ملکیت، بلکې هغه داوا کوم چې د بشریت سره او د انسانیت سره مناسب ده چې وحی او رسالت دی. ځکه وي چې دې ته ووایا ولو ده دا خبره وکړه چې ما سره اختیار هم نشته او ما سره علم هم نشته، مانا تصرف هم زمان نشته او اختیار او قدرت د خزانو د اسمانونو د ځمکې، دارنګ علم د غیب هم ما څخه نشته، هغه علم چې بيد اسبابونه لري. دا دواړه د نبی نه منتفی شو، اول پاول جمله کې دیم په دیمه جمله کې، او ورپسې ولا اقول لكم اني ملك، او دا هم نوې ما چې د فرشته ما د خروس کو نه مبرایم. بعض کسانو په دې دلیل نیولیو چې ملائک هغه افضل دي د انبیاونه، ځکه خو نبی عليه السلام وایي چې زه دانشم ویلې چې زه فرشته یم، ولې فرشته دا غنه اوچته وه وی ټیک ده، خو فضیلت جزئی ده کنه، فضیلت کلی خو نه یادای نه دانه فی د ملکیت ته بعض صفاتونو نه دا چې داغي پشان قدرت نه لرم او د خوراک کاک او نکانه داغي پشان مستغنی نیمه، دې ته فضیلت جزئی وایي. د دې نه کلی فضیلت نه معلومیږي چې تبیا داسې خبرو کې د بعض معتزله غونډه چې دا فرشته غوړه دي د انسانانو نه، فضیلت جزئی دغه دی چې الله داغي خلقت داسې کړل دی، پیدایش ول داسې کړل دی چې خروس کوته داغي حاجت نشته په تسبیح او په ذکر باندې پای. ان اتبعو الا ما یوحى الی، تابعداری نه کوم مگر داغي چې وحی کېدې شي ما ته. دغه سوال دا راځي چې نبی علیہ السلام اجتهاد نو کړی څو دی باندې تقریبا اتفاق دی، کا احناف دي کا شوافی دي قال الحدیث دی کا نور دی، یغي وی چې نبی علیہ السلام بعض اجتهادات کړی دي، بعض خبره نس کې نه راغلې نو پای کې هغه اجتهاد کړی دی، څه مطلب شو چې نه تبو الا ما یوحى الیہ، تابعداری نه کوم مگر داغي چې وحی کېدې شي ما ته. ذکر د نبی علیہ السلام اجتهاد چې وو نو هغه داسې وو چې کپای کې به خطا رااله نو سمدستي به وحی راتله، ځکه الله هغه په غلطۍ داسې نه پرېښودو، دا هغه قول او عمل خو د نور امت لپاره نمونه ده. د دې وجه نه د نبی علیہ السلام اجتهاد او د عام امت اجتهاد کې فرق دی. د نبی علیہ السلام اجتهاد یقیني وو او د امت اجتهاد هغه ظنی دی. ښه، د دې وجه نه مسائل مستنبطه د مجتهدینو دا ظنیات دي، او کوم مسائل چې محمد رسول الله د هغې استنباط کړی هغه قطعیات دي. ولې که هغه خلاف د حقې او یا خطا شوي په هغې کې نو ټیک د اجتهادي غلطي به راغلي، په کې یو اجر الله ورکوي، هغه ګناه نه دی، لیکن د برې نه وحي راځي او هغه سمی وي. ښه، ځکه وی نتبو الا ما یوحى الیہ، ما تابعداری خو صرف د هغه د جماعت وحي کې دي شي، وحي پسې روان یم، د وحي متبع یم. نو قل هل یستوي الاعمى والبصیر، وایا وتا آیا برابر دی ړوند او لیدونکې؟ دام دی جواب شو چې دی وی چې زه ته خو برابر شو. وی څنګه برابر شو؟ تاسو وړاندې او د لیدونکې ما، تاسو مشرک یې او زه موحد یم. نو مشرک مخالف د وحي، بصیر متبع د وحي، دا برابریږي نه برابریږي؟ هل یستوي الاعمى والبصیر، آیا برابر دی ړوند او لیدونکې؟ افلا تتفکرون، آیا نو سوچ نه کوئ؟ لږ سوچ وکړئ نو پته به راته ولګي چې دا دواړه نه برابرېږي. لکه څنګه چې دا دواړه نه برابرېږي ړوند او لیدونکې، دغه شان تابعدار د وحي او مخالف د وحي دواړه نه برابرېږي. او انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، دا بیان د ادب دی چې د قرآن بیانولو کې فائدې شته. د دې د سوالونو د دې د اعتراضونو د وجه ناس نه چې بیان پرې دی، بیان بکه بیان کوا. وانذر به الذین، او ير ورکا پتی وحی سره هغه کسانو ته، دهی کی ضمیر دی ما یوحا تراجه دی، دا قران کریم دی کنه، دا الله را طرف نه وحی. د دې وجه نه مطلب دی چې بیان د قران کریم کوا، دهی ضمیر هم دغه ما یوحا تراجه دی، ما یوحا قران کریم دی. نو د دې بیان کوه د دې نه دا پته لګی دا چې ستاد تبلیغ نصاب دا دې غره چې ته بیان نو قران کې انځر دی ته قران کریم بیان کو په دې خلقو یرا وا چې غینی غلار تراشی عذابونه او ته بیان کشي سو خلاف پی ګره دغه د پر دا عذاب دې دا عذاب دې انتظار وای کنه بیان دې پای کې مقصد دای چې خلق له ګوی ری چې الله خلاف مکه وای ګره وانذر او یرا ورکا به په دې وحی سره الذين هغه کسان وتا يخافون چیریږي ان یحشروا الی ربهم چې جمع بکړی شي رب خپلتا یریږي د جمع کېدو د دین رب خپلتا ځکه ان ناسبه مصدر رسو په تعویل د مصدر سره ګرځي نو معنا مصدر یو کا یریږي د دین چې جمع کېدو د دین رب خپلتا یو ټیم را روان دی چې دې حشر بکیږي او د الله دربار کې راځم وي حشر جمع کېدو دوی ادي راځم وي ورا بیان صرف داسې خلکو ته کو چې یری دې څه مطلب شو وې دیم را صدای چې بیان خو ټول ته کا خوستا بیان فائدہ داسې خلکو ته ور کوي چې یریږي چې کوم یریږي نو پاغه باندې اثر کوي دا انتظار دې په اعتبار دا اثر سره او د تاثیر سره چې دې خلکو باندې اثر کوي خوف د اعتقاد مراد دې نو اشاره بیا عامه کا هغه اعتراض ختم شو چې ټول مراد دې ځکه یره خو په نسواراو کې مو او یره په يهودو کې مو قیامت څو شکل لغي منو الله یې منو مشرکان هم څه عقیده ولاته چې غیم الله منو نو دی خو یریږي کنه نو کې دی شي په دې باثرو کې ځکه چې یره پرتای نو دا دې د وژنه بیان اثر کوي بیا چې څوک د الله نه یریږي او کم سره چې د الله نه نه یریږي نو باغ باندې هغه ته بیان څه فائدہ نه ورګي فائدہ دې خلقو ته ورګي ځکه خاص کړو یخافون ان یحشروا الی ربهم چیر کئی دا دینا چی جمع بکڑی شیخ بل ربتا لیس لهم من دونهی ولیون نبوی دیل را سوا دا اللہ نا سوک دوست بچ کون کے ولا شفیعنو نا سفارشی لاللہم یتقون دے دا پارا چی دی بچی دا عذابنا دیکھ اشارہ دا فیدی دا انذار کولو تا پا قرآن کریم چی پا دے خاص انداز وحی بیانول دیکھ دا فیدہ دا چی دا خلق با زان بچ کی دا شرک نا و دا مخالفت نا ندی بیاوی یره دا تاسو سره چې راځم شوی دي خوار غون ته خلق دې مونږ ته ځان بچکاری چې دې سره کینو نظام بیان دا ادب دې چې ستاملګری کاغر چې خواران غریبانان دي خو چې کله مسئله منلې دا دا ځان نه نشړې ګوره ها ذکر دې اعتراض داو چې دې لرکا یا مونږ له سوزه متعین کوم دې خلکو سره نشو کېناسته مونږ ته ځان بچکاری دا پاغه مخ کې عطف دي کنه چې وانذر ولا تطردو بیان کوه خو غره اته نه چې موحدین او شړې د مجلس نه ولا تطرد الذين او مشړه هغه کسان يدعون ربهم بالغداة والعشي شرا بلیخ بل رب په حاجتونو کې سبا او بیگا بالغداة والعشي سارو مغته چغوي او ما خام مغته چغوي يريدون وجهه واري مخذ الله ظاهر باندې بس حمل کا بغیر د تعویل او د تمثیل نه لکه څنګه چې سمعانی وي سمعانی وي ظاهر باندې حمل له ظاهر باندې حمل او دا زموږ محاوره کې استعمالي یل کوي دا کار مې د دې د مخه وکړو د دې مخه معنا د دې رضا د وږي چې دی خوشاله شي دلته دا معنا ای چې غواړي رضا داغو ځکه بیا تعبیر چې په رضا سره کړل دی ته نږدې او خپل معنا مو پرېدا چې غواړي مخ داغو معنی دا الله مخ کوي نو ذکر دا الله سبا او بیگا کې ذکر کوي او غته چغي وي خپل حاجتونه غته پیش کوي بل چاته نه پیش کوي ما علیک من حسابهم من شی ور ذکر د دعا دی او مراد ته ټول عبادت دي او دعا چون کې اهم عبادت دي نه اشاره ودی د ذکر یو انسان داته دی چې هغه کې توحید په دعا او توحید په استعانت شته معنی صرف یو الله ته چغي وي صرف یو د الله نه مدد غواړي نو ټول ایمان به مضبوطی کنه آیا مراد دعا نه د الله ذکر دی لکه عام مفسرین چوي ما علیک من حسابهم من شی دا اصل کې جواب د قول د مشرکانو دی چیری وی دې غریبانو پتا مړ ایمان حقیقی نه دی راوړې ته منافقت کوي تا سره خو ته ځان نزدې کی څه پیدا حاصلی دا غي جواب کوي چې ما علیک من حسابهم من شی نشتا پتا باندې د حساب د دې خلکو نه حصې مواری حزدی مواری او مقصد پیدایی چې ظاهری علامات د دې د اخلاص دي او د باطن حساب کول په دابا نه نشتا هغه الله ته سپارل شوی دی ځکه هو محمد رسول الله وکلا کلا فرمایل نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر مونږ په ظاهر باندې فیصله کوو او د زړونو علم الله سره دی او دیمه جمله وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك او نشتا استاد حسابنا عليهم پدی باندې من شيء نه زمواري دې صرف د تاکید د پر راوړل ایا مراد د حساب نه مؤاخذه ده اور کله چې مؤاخذه رد واړو طرفونو نشتا د دې وجې نه دواړه جمله ذکر کړلې چې نو پتا باندې د حساب نه زمواري شته او استاد حساب پدی ته زمواري شته بلکې هر سره د خپل عمل زموار دی نفاتات رداهم کتو شڑی دی فتکون من الظالمین نشیبت ظالمانونا پر ظاہر خدا معلومی گی چی دل تسشتن شرط مرتو کتا دیو شڑل نتبشید ظالمانونا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کرد چی اللہ وزید ظالمانونا بشی نجواب نبی علیہ السلام نبی شڑلی او نید آگی ارادہ کرد او دل تعلیق مرادی فَتَطْرُدَهُمْ إِن تَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ كَتَاوُ شَلَلُ الظَّالِمَانُ نَبَشُهُ نَبِيُّ السَّلَامُ خُشَلِينِ نو کنه او یا بعضی مفسرین لیکلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم هم د اراده د تور داغي کړي وا چې دی لړک مرې زینب په دې اراده چې نور کافران په اسلام کې داخل شي ته دام ګناه نه لري او بل دا اجتهادي خطای ده او امام رازی وی چې کوم ځای د انبیایو بارے کې ظلم ټکه استعمال شوی دی ناغه په معنا د اجتهادي غلطه یا د خلاف اولی دې ته ګناه نه وی لکه مخکې مرته وی مجتهد چې کله په خپل اجتهاد کې حق تور دي دوه اجر دی چې حق تور دي بیا هم الله یو اجر ورکینو خو خطای نه وکنه او دا څه ویل شي چې خلاف اولا کار دی او هر خلاف اولا څه خطای خو نه فتطردهم فتكون من الظالمین وکذالک دې نه عقبات شروع شو چې مخکې ما تاسو ته خلاصه کې ویلو چې دا عقبې مخې ته راځي امتحانات مخې ته راځي تکالیف مخې ته راځي او دا لومړی عقبه ده هغه عقبات کې مشرکین او موحدین په یو بل باندې الله امتحان ګرځولې دي نو اول امتحان دا دی چې مشرکان اعتراض کوي چې کله ته مسله کې او بیان کې دې اعتراضونه کې ته جوابونه ورکې تدی بوی حق پرستی او د حق پرسته د احسان یوازې پتاو شو بل څوک نو چې غیره مسله کړې یا په مونږ باندې ولیدانه کېدو الله جواب کوي وکذالک او د شانتی فتننا بعضهم ببعضن همیشه راځي مون ازمایو بعض د دې په بعضو وکذالک کې استمرار ته اشاره ده او قانون دی چې په هر دور کې دا چل شوی دی چې الله بعض کسان په بعض ازمایي موحدین ازمایي په دې باندې چې قادر لګي او دغې خلاف کوي لیقولو عاقبت دا چی دا ہوئی لام دا عاقبتی چاہا اولائی من اللہ علیہن من بیننا آیا داغ کسان دی چی احسان کردے اللہ پا دی زمون دمینزنا اے داغ کسان دی چی اللہ پا احسان کردے پتاسوی دا حق پرستے احسان شو پتاسو حق طور زیدے من کابریو گمرائیو من خرابیو جواب ورک لند مختصر علیہ صلی بی عالم بی شاکرین آیا ندی اللہ خب و شکر کو ان کو باننے اللہ در شکر گزار و بندگان و خفت دا اگر معلوم دی او د شاکرین نے مراد بیانون کی دا مسئلے دا توحید دی دا وحی مسئلے جی سو بیانی اللہ تا خم معلوم دی کافر مالدارو او دی غریبانان مسلمانان سفق گنل پا مکہ کے ندی و جنہ دا خبر کولی اللہ ہوئی دا پار دور کی داتی شیوی دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې دا خبره شوې وه سورې هود یو کم دیرش کې سورې فرقان شلم آیات کې براشي دې وجنه دا ټکی راوړل چې کذالک کذالک او دا شپږ عقبې چې وروړي کنه ارزه کې دا ټکی راوړل چې کذالک دا یو قانون دی چې مسکین دا شی او وسم دا کیږي نن هم ته سره د دین مسله کې یو حق خبره کوي آغا د مولا آدمی د مزاج خلاف دا هغه وی خدای حق پرسته او دې حق تور رسیدو او نور جو سو نور رسیدلی په دې کې وَيَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِشَاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا دا بیان دا بلا دب دیخا دیزن بلا دب ذکر کئی چکل دا بیان کون کی دا حق کل استومان راشی دا تا غیل دا خوشحالی زیر ورکولی غیل بیان کردے مسئلے کردے دا خلق و رجلی دی خلق و خلق لکی سپکون ورکلی چی منا دا تاسو حق پرستی او دا تاسو دا مسئلہ معلوم شوا امون گنو معلوم دا تو ور دا خوشحالی خبری ہوگا اکل چې مخالفینو په دې توان کړو چې تاسو تر اوسه پورې په شرک او په کوپر و غیره کې وي اوس موږ ته مسلې کوي دا غي جواب کې چې کته ربکم علی نفسه الرحمه و اذا جاءك الذين او کل شراشی تا ته هغه کسان یؤمنون بآیاتنا چې ایمان لري په آیاتونو زموږ باندې فقل ورته وایا سلام علیکم سلامتی علی پتا سو باندې کتب ربکم علی نفسه الرحمه لازم کړی تاسو رب خپل ځان باندې رحم کول انه من عمل منکم سوءا هغه دا چې یقینا چا چې عمل کړی تاسو نه بد عمل بجهالت فنا پویتیا ثم تاب من بعده بتوبه واصل رستو داغین واصلح نیک عمل یو کو فانه غفور الرحیم یقینا الله تعالی دیر پکنه کوونکی مهربان دی کله چې تاسو علی راشین السلام علیکم ورته سلام نه مراد ګوره تحیه غ سلام نه دی بلکې دې ځکه مطلب دعا د سلامتی د دین او د دنیا څه کماوي چې سلام علیکم سلامتی دی پتا شو مقصد دعا دا او کوم چې سلام د تحیه دی نا او قادم وای کوم سره چې راتلون کې دیغه په سلام کوي نبی له سلام خو ناس ته اوږي د بار نه رالو او نبی له سلام ته ویته سلام وکا سوال دار اتنی شي کنه چې سنت د سلام خدا دې چې راتلون کې به سلام کوي په حاضر او د حکم برعکس چې نبی له سلام ته ویته سلام وکا دا یو جواب دا دی چې دلته امر دې پر رسولو د سلام د الله د طرف نه معنا څه الله پتا سو سلام کوي نو ته دې ته زما سلام وکا الله وی دې ته زما را طرف ته سلام وکا او یادا چې په معنا را دعا دې معنا الله دې تاسو له سلام اتیا درکې یادرین دا چې دا خصوصیت دغه صحابه و دې دا دې خصوصیت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی چې زه خیر دی سلام خدایي هر څه خو ته په سلام کې زه کدي کار د هرڅوب کړلې مسله بیان کړې ده خلکو رټلې دي یې مطلب دارې چې سلام په معنا د مرحبا دی مرحوا معنا هر کله راشه فقل وتوا سلام علیکم هر کله راشه شیخ القران به دا معنا کوله داتري توجی وایو لفظ سلام د دې معنی زګه هغه وجداره چې کله مبتدیین اعتراض کوي چې تاسو چې مقبره ته ځاوایا السلام علیکم یا اهل القبور سلام می پتا سو باندې او قبرونو والا دا خو هغه اوري کنه زګه به ته سلام کوي کنه ورته وایي لفظ د سلام قران کریم کې وصل وی غزل استعمال شوی دی او حکم په دې باندې د الله تعالی طرف نه دوزل راغلي دي او ماده د سلام دا یو سل پنځل لزل راغلي د قران کریم کې او د سلام معنی وګوره یو خو د سلام می مشهور سلام چې هغه د تحیه وي اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها هغه تیر شی سورې نور کې براشي او شپې ته کې فیزا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکتا طیبه کله چې تاسو نن ورځ خپل کوټو ته کورونو ته نو سلام وکړئ په خپل ځانونو یا په خپل هم جنسو دا تحیه ده پیشکشی ده دعا ده جون ده دویم سلام دې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې لکه مرس کې دنه سوره احزاب شپږ پنځوس کې براشی آیو الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما نمون وایو السلام علیک ایوه النبی ورحمت الله وبرکاتو دا سلام دې کنه په نبی علیه السلام درین سلام الاستیزان دی سلام الاستیزان دی اجازت لکه سوره نور ولت کے براشی اوش کے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اهلها دا چی کورونا جستا سو کورونا نئی نمور ننوزے تر سوچ زان ورتو نخائے زان ورتا تعارفی کے حتی تستانسوا تر دی چی تاسو تکی مخیر کے او اغینه اجازت طلب کې او بیا سلام وو کې داغه په باشندګانو او غیری اجازه تر کې کنه وسلورم سلام نه پام بیاو باندې چاغه سلامتیا دا الله دا حفاظت داغه دې د دې په دنیا او آخرت کې او دا قران کریم کې ډیر راغله ده لکه نم الله پنځوس کې و سلام علی عباده الذین الصفا یا یوصل نه یوصل شل یوصل دیرش یوصل یو اتیان عمل کې ورشي دارنګ صفات نه هویا کې سلام علی نوح فی العالمین قصدی رزینو کې راځي او د دین هغه سلام هم دې په مړو باندې ښا چې هغه په معنا را دعا وکنه اسی چوئے السلام علیکم یا آل القبور مانا سو فتاسو دی بچاوی اللہ دی تاسو دا عذاب نہ بچ کی اللہ دی تاسو دا عذاب نہ بچ کی دعا ہو تکے او دا سلام دا دعا شاول اللہ لکلی دی البلاغ المبین کی چمرو تا چکم سلام کی گی دا دعا سلام دے گورے دا دی تا دعا کے او دا مرید پار دعا پکاری چی مسلمان دے دارنگی پختاوین لکلیو مشہور حنفی چے دا سلام دا دعا دے نفینزم سلام دا عراف والا دے لکه سوره اعراف کې براشي شپږ سلوي کې وانا ذو اصحاب الجنه ام سلام علیکم دم جنت والے به ورست به جنت ته دي اوس لا پرده کې پراته دي نیم کې راوښ ان شاء الله سوره اعراف کې مشفقم د ملائکو سلام نه سوره هود نه شپږ ته کې براشي ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما هغه ته سلام ویلو نو سلام المقاطعه ده سلام المتارکه وتوي او مطلب سره موږ یو بل تکل یو خبره کې دبل نه قپشي یا غته وي زماتا سره بایکاټ وي زمات سلام درته ما یا زمات لري لشت سلام دې داخله کوي دې سلام مطلب سي زمات سره بایکاټ تمنه لکه سوره مریم موسل ویل کې وراشي قال السلام علیک تاستغفر لك ربي انه كان بي حفيا تاستغفر لك ربي قصص کې وراشي 55 کې زخرف کې وراشي نه حاتیا کې راتم سلام دے پا کافرو باندے پا کافرم سلام بولے شے حسن سلام بکے سورة طواحا او سلوی اخی راضی والسلام علی من اتبع الخدا نبی علیہ السلام با کافرو تخطیل لکل کنا تو بے کی بیدا نہیں چاہ السلام علیکم دا بے اولی کل جو والسلام علی من اتبع الخدا سلام دی پا غچا چی تابیشی دے ہدایت تو قطع دے ہدایت تابیش ویمان موحد شو ایمان و اتتا دے سلام نکنی بیا دے نہیں یونہ ہم سلام دے جنتیانو دے کورنے کی اوبلتا لکه سوره یونس لسماعات کے براشی دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم فیها سلام یا سوره حجر کے براشی شپک سلویخ کے ادخلوها بسلام آمینین دارنگی زمر کے براشی تریویا کے وقال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم جیتا سلام دا مبارکے ہوئی کہ نخوا لسم کلمہ دا سلامتیا مراد کی کلمہ د سلامتی یاد روغه خبره چي وته وي صحیح خبره او کره خبره لکه فرقان دریشنی ته کې براشي و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې جاهلان د دې ایمان والا سره خبره کوي دا نه خلق وته وي سلامن روغه خبره وته کوي دیو ته روغه خبره کوي دیو ته صحیح خبره کوي توحید خبره وته کوي د سنت خبره وته کوي اگر چې ته دبري معنی اختلاف احتمال مشتا چې قالوا سلاما دیو ته زموږ په بایکاټ دمن تاسو سره ایو لسم سلام دا اللہ پر نمونو کی راغلے دے لکہ سورہ حشر دریش آیات کے براشی القدوس السلام المؤمن المہیمن سلام دا اللہ پر صفتنو کی انشاءاللہ مانا بال تراشی چھ سلام پا مانا دا سلامتیا ورکون کی او مخلوق تو سلامتیا غور کی کنا او مخلوق تو سلامتیا کے غطا محتاج دے جدیو جنو سلام اغط ہوئی دو لسم سلام دا پا مانا دا سالم راغلے دے مانا دا مصدر پا مانا دا فائل کل راضی روخ چیو دا منگوائیو معتدل چیو دا منگوائیو لکه سور انبیاء نحش بیتے کے براشی قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اور دا منگوئے و اور شیخ و سلامتیا والا سلامن سلامتیا والا شا سالم شا معتدل شا دیار لسم کل سلام الترخیبی مانا دا بار نتلی راغل دے او کوم صلی چې دن نه ناس دی نو داغه حق و سلام د تحیی دی د دغه حق سلام و ترحیب دی هغه به وی السلام علیکم دی به وته وی وعلیکم السلام و رحمت الله نو بیا به وته وی مرحبا مرحبا خیر علی کنه خیر علی رسو آیا کنه مکه سلام می هغه پس خیر علی دی دی مقام کې امدا معنا دا چې فقل سلام علیکم و آیا وتا مرحبا و هر کلی دی پتا سو باندې پتا سو دی هر کلی قرآن کریم کی خوڑی ریمانی را علیہ السلام کتب ربکم علی نفسه الرحمہ لکل کری دی اللہ لکل کری دی ساسو رب پخبر زان باندے دا رحمت ساسو دا پارا مانا اللہ با پتاسو رحمت کئی او دا اللہ پا زان لکل دی مانا سو دے واجب کری دی پتریقر تفضل او دا احسان ابو سعود وی دے دا تفضلن و احسانن کتاب وی ښا کتاب لیکلی دي فیصله کړی دا مقرر کړی دی رب تاسو په خپل ځان باندې رحمت او انه من عمل منكم سوءا یقینا چا چ عمل کړی تاسو نه ده بدو بجهاله فنا کویا مؤمن دې موحد دې څه غلط کار دې نشوي دې ثم تاب من بعده به توبو باسل رستو داغینا واصلح او نیک عمل وکوینده هغه په عمل پری خو توبه او باسل آینده لپاره عمل برابر کړو ستو زمانه کې فان له غفور رحیم یقینا هغه ډیر بخنه کوونکې مهربان دې ایمان والا باندې خصوصی رحمت دې او په کافرم رحمت دې کافر ټول عمر کفر کې تیر کو تیر کو تیر کو او باخر کې اتیا کال پس وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبد ورسول دین دراغه نو څومره ګناونه چې کړی ول اسلام یې هدي ما کان قبل ارسه ختم شوکا دې ته وی فانه غفور رحیم او ایمان والا ته بیا خصوصی رحم دې دلته مو التم داغه روم بیا عقبون ور سو پتی دې ما عقب بیا ذکر بیتا بیا ته ګوره وما نرسل المرسلین او نرالی گمونگا انبیاء کرام رسولان الا مبشرین مگر بیان دزیری کون کی و منذرین او یرور کون کی فمن آمنا نو چاچی ایمان روڑو و اصلحا و تابداری اوکڑا فلا خوفنا لئیم نبیی سیر پاغیوان دی ولا هم یحزنون و نبشی غنجن والذین کذبو بی آیاتنا اوغا کسان چی دروغ جنی گنلی آیاتون زمون یمسو ملعذابو او برسی دیتا عذاب بی ما کانو یفسکون په سبب د دې چې ودي چې نا فرمانی کولا قولوا يا ورتلا اقول لكم غنو ايم تاسو ته اندي خزائن الله چې زما په اختیار کې دي خزانه ده الله ولا اعلم الغيبه او نو کوېګم زه په پټو خبرو په پټو سيزونو ولا اقول لكم اني ملك او غنو ايم تاسو ته دا چې زه فرشته ما ان اتبعوا الا ما يوحى الي تابعداري نکوم مگر دا چې وحي کې دي شي ماته قول وای ورته حال یستویل اعما والبصیر آیا برابر دړوند ولیدونکه افلا تفکرون آیا نو سوچ نکوي ان غیر به الذین او ير ورکا په دی وحی سره هغه کسانو ته یقافون ان یحشروا الی ربهم چیریږي د دینه چې جمع بکړې شیخ پر رب ته لیس لهم من دونی ولی دوی دې د پاره دې د الله نه څوک دوست بچونکه ولا شفیون او سفارشی لعلهم يتقون دي لپار جدی بچی ولا تطرد الذين او مشرا حقا کسان يدعون ربهم شرابلیخ بل رب دعا کئی مارا دوی دعا پا مانا دو ذکر یاد حاجتون غفت وگر چی دے مقام کی ذات کی نجوزی بیا فنزا اقوال لا نقل کرو چی دا فرض منستوی فرض منستوی دا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس قولو او گیم قول دے ابراہیم نخیو چی دا اللہ ذکر کئی کریم داو بحاقی با اللہ بندرگی قیمت عبادت ار عبادت کی نو سلورم قول داو چی دید قرآن زکل خی قرآن زکی سارا ما خام سارا ما ختم کے دیتا ناس دے بینظم اللہ تجغی ہوئی پہ اخلاص سرا دا کولو تا شاملی خان رات کے سجودی دا کولو اقوال اللہ نظر گلی یا دون ربام چی دیرا مدد شوی اخبال رب تا بالغدات والعشی پس بائیو بھی گائی کی یریدون وجہو غواری رزاد آغو غواری مخد آغو ما علیک من حسابهم من شئ نشت پتا باندې د حساب د دینه سزمواری و ما من حسابک علیهم من شئ او نشت ستا د حساب نه پدی باندې سزمواری پتا تر دا او کتو شلی دی فتکون من الظالمین نشی بد ظالمانونا وکذالک او دغت همیشه راته فتننا بعضهم ببعضن من ازمایو بازی ردی پپاتو لیقولو آقبت دا چوئی احا اولائی من اللہ علیہم من بیننا آیا داغ کسان نیچی احسان کردے اللہ پدیز من دمیننا علیہ صلی اللہ بی آلم بی شاکری آیا ندے اللہ خب ہویا و شکر گزارو پدین بیانو ان کو و ازا جا اکا اللذین و کل شراشی تا تاغ کسان یورنینون بی آیاتنا چیمان روڑی پایاتنو زمون فقلنو و توایا سلام علیکم سلامت یادی پتا سو باندے یا ہر کل راشا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ مقرر کرے ساتھ رب خپل ځان باندے رحمت تاسو دپارا انہ من عمل منکم سوء بجہالا یقینا شان دارے چاچے عملو کو ستاسو نبت پنا پوئے ثم تاب من بعدہ کیا ہے تو بوے سرست داغین و اصلاحا و نیک عملے کو آئندہ دپارے عمل برابر کو فانہو غفور الرحیم ریخینا نگر دیر بخنک ان کے مہربان نے